Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'nin sponsorunun sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci karşı stüdyoda yerini aldı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Efendim, Fahir Öğüncü'nün de son derece liberal kendi düşüncelerini bir değerlendireyim burada. Bazı günlerin tatil olduğuna inanıyor. Bunu yani başkalarına sormaya, başkalarıyla tartışmaya gerek yok. Bugün tatil diyerek. Herhalde bugün resmi tatil, resmi bayram diyerek. Herhalde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını evinde gerçekleştirecek. Evinde gerçekleştirecek. Hayır, yine evinde gerçekleştirseydi de bir gelseydi sabah canım şimdi yani yayınımıza. Buradan kutlamalara geçseydi evindeki kutlamaları. Artık ne olduysa. Dün çünkü ben bir Sabah Tümer'le görüştüm. Hı hı. Kısa bir görüşme yaptım. Evet. Biraz sert mi girdim bilmiyorum konuya da. Neyse onu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Anlatırsın, tamam. Acaba kafası mı karıştı diye de endişeleniyorum Fahir'e. Bir şeyleri yanlış anlamış olabilir. Hoş geldiniz efendim. 29 Ekim'in gazeteleri de açıldı önünüzde. Hoş bulduk. Bugün öncelikle bir bayramımız kutlu olsun. Kutlu olsun gerçekten de. 85. Yılı kutlanıyor Cumhuriyet'in. Ve bütün gazetelerin ilk sayfasında da tahmin edersiniz o var. Cumhuriyetimizin 85. yılı. Ve bir takım mesajlar biliyorsun geliyor. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Gül demiş ki demokrasimiz sayda mı olacak? Burada Modern Sabahlar'da bir süredir takip ettiğimiz Demokrasinin Göstergeleri adlı köşesinin önümüzdeki senelerde de uzun yıllar devam edeceğinin de herhalde bir kanıtı bu açıklama. Kanıtı, evet. CHP lideri dur olur mu, protokol sırasıyla gidelim. Başbakan Erdoğan bugün kenetlenme ve birlik günü demiş. Evet de öyle, her gün de öyle. Yani ben geçen gün şeyi düşündüm de, hı, milletçe birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günler, ben kendim bildiğim bileli o günlerdeyiz. Yani kenetlenmede falan birlik olmana da tabii ki hiçbir yanlış sorun bir şey yok. Evet. Elbette birlik olalım kenetlenmede, ama niye hep en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde yaşıyoruz onu da bir düşünelim bir taraftan. Galiba hiç... Hiç mi kenetlenemiyoruz acaba? Tam abire... kenetlenme yaşayamadığımız için olabilir belki de. Cumhuriyette bizim demokrasi de demiş CHP lideri Deniz Baykal yaptığı açıklamada. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de milli siyaset değil mandacı zihniyet demiş. Onu tam onu ilerleyen dakikalarda o yeniden kutlama yerine bir eleştirme herhalde gereği duymuş. Evet. Bu arada hani ne olacak Ankara'da diyen dinleyicilerimize de şöyle bir hatırlatalım. Bir kere Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde, dış temsilciliklerde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de törenlerle kutlanacak. Valilikten yapılan bir açıklama var. Öncelikle Karaharp Okulu eğitim arazisi içinden saat 13'te 21 pare top atışıyla başlıyor Cumhuriyet Bayramı kutlama programı. Ulus, Sığye ve Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Atatürk anıtlarına çelenkler konulacak. Cumhuriyet'in ilanının 85. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki devlet erkanını anıt kabri ziyaret edecek ve saat 9'da mozoleye çelenk koyacaklar. Ve Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak. Daha sonra İstiklal Marşı okunacak. Anıtkabir özel defterini imzalayacak Cumhurbaşkanı Gül ve daha sonra meclise geçilecek. Bu sırada da Atatürk Kültür Merkezi tören alanında saat 11.15'te resmi geçit töreni var. Katılmak isteyen dinleyicilerimize bunu da duyuralım. Zaten herhalde sadece bu kısmına katılabiliyoruz biz. Evet. Değil mi yani sıradan vatandaş olarak? Evet, saat 11.15'te Atatürk Kültür Merkezi tören alanında. Tören Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün birlikleri denetlemesi, halkın bayramını kutlaması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Ve hakikaten bir görsel şov olan Türk Hava Kuvvetleri'nin Türk Yıldızları da Ankara semalarında hava gösterisi gerçekleştirecek. Bugün herkesin gözü yukarıda, şöyle gökyüzünde olsun. Ya bir taraftan da ben aslında şey de istiyorum. 29 Ekim'lerde, 23 Nisan'larda, hele 23 Nisan'da bunu daha çok istiyorum. Yani çocuk bayramı diye altını çizdiğimiz bayramda. Böyle yani resmi törenler elbette yapılması gereken şeyler ama, hı hı, sonra oraya toplanan halkı böyle hani lisede resmi tören izlermiş gibi değil de coşkulu bir şey izlermiş gibi bir araya getirecek şeyler. Aklıma ilk gelen havai fişek gösterisi. O akşam olur herhalde. Akşam yine olacak mıdır yine? Tabii canım, olur. Mesela 23 Nisanlarda mecliste yapılıyor bu. Tam da işte hani milli egemenliğin göstergesi falan, meclisin açılması. Aslında o meclisin bayramı ya bir taraftan. Evet. Orada yapılıyor. Yani 29 Ekim'de de şöyle hakikaten ses getirecek insanların bir yıl boyunca bekleyeceği bir havai fişek gösterisi veya başka bir gösteri. 29 Ekimlerle beraber anılacak bir gösteri bulsaydık şu 85. yılda. Yani diyorsun ki hani biraz daha böyle kutlamalar ön plana çıksın, görsel şov ön plana çıksın. Yani şey kısmı elbette o protokolün katılacağı resmi törenlerin elbette yapılması gerekiyor da o resmi törenlere kucağında çocuğuyla giden anne babanın o çocuğa bak şimdi Cumhurbaşkanı gelecek tabii böyle açıklayamaz diye açıklamasından, evet, ziyade o çocuğun havalara bakması, bir yerlere bakması, coşması, o coşkundan sonra 29 Ekim'i öğrenmesi güzel olurdu diye düşünüyorum da. Bak mesela hakikaten doğru söylüyorsun. Yani bizim, ben İzmir'de ilkokul yıllarımda İzmir'deyken bizim öğretmenimizin çok değerli Benar Hanım'ın çok değerli bir güzel şovu vardı ama bizim sınıfa yönelik de hani böyle törenler olur ya. Hı hı. Mesela bugün de genç kardeşlerimiz törenlere gidiyor. Daha sonra törenden sonra evlere yöneliyorlar. Evlere yöneliyorlar, evet. Şimdi o tam evlere yönelme aşamasında bütün sınıf toplanırdık. Güzel tulumba tatlıcısı. İzmir'de Alaybey'deki güzel bir pastanede tulumba tatlısı yerdik. Her bayram eksiksiz. Bayramla beraber anılan bir tatlı mı olmuş? Tabii canım, 23 Nisan 29 Ekim iple çekerdik ya. Böyle tam öğlene doğru biraz da böyle törenden sonra hafif yorgunluk falan, zaten hani sabah sabah tulumba tatlısı mı yenir falan olmuyorsun ya o yaşlarda. Bir de çocuksun tabii canım ya. Güzel bir coşku. Gece 3'te dürtüp uyandırsalar yersin yani. Tabii canım, bak bu tip bir şey de olabilir. Hani eğer görsel şova yetmiyorsa güçler, ne bileyim hava fişek için başka şeyler gerekiyor falan da. Hani böyle herkes de bir şey yapabilir bir yandan da, dediğiniz doğru. Hakikaten bir de yani şimdi havai fişekleri dandik bir organizasyonun açılışında, bir ne bileyim gece kulübünün açılışında görüyoruz da, hani böyle devlet destekli veya böyle sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek bir fon oluşturarak yapacağı havai fişek gösterisi de hakikaten de çok etkileyici bir şov olur yani. Havai fişek de ama biraz böyle bir şey BG bir yandan da. Züppe tarafı mı vardır? Yanıp bitiyor gidiyor hemen ya. Yani, coşkusu sürüyor canım. Ya onu böyle bir hakikaten iyi organize etmek lazım. Mesela ben sesi duyduğum an pencereye koşuyorum haberim olmadığı zaman ve bakıyorum işte Anıtkabir, kale, o taraflara baktığım zamanlar o böyle yarısından itibaren izleyebiliyorum falan. Bizim böyle evin konumu nedeniyle de seslerini duyuyorsun, şeyleri göremiyorsun. O daha acı, çok acı bir şey. Hakikaten çok acı bir şey. Bir yerlerde bir insanlar görkemli bir şey izliyorlar diye bunu hissediyorsun yani. Bu arada dinleyicilerimize bir kere daha hatırlatalım. Bugün saat 15'te Panora Alışveriş Merkezi'nde Genelkurmay'ın Mehter takımı güzel de bir konser verecek. Eserleri icra edecekler. Tabii her bayramda olduğu gibi de resmi geçit töreninin ardından Cumhurbaşkanı Gül Çankaya Köşkü'nde akşam resepsiyon verecek. Orada daha diyaloglu bir ortam olacak. Onun da yansımalarını herhalde yarın gazetelerde görürüz. Görürüz. O zaman bir reklamlarla coşalım. 29 Ekim dışında başka haberler nelermiş gazetelerde görelim. Günaydın. Günaydın, dın dın. Günaydın. 8.41 saat Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya başlıyoruz. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim tekrar. Şimdi Cumhuriyet Bayramı kapsamında neler olacağını anlattık. Bugün bir de vizyona giren film var. Can Dündar'ın filmi. Mustafa. Ona da biletimizi aldık. Akşam da gideceğiz. Radyomuzun eski çalışanlarından Can Dündar diye tanıtalım dinleyicilerinize. Bakalım ne olacak. Bu arada dün bu hafta başına itibaren uzun uzun konuştuğumuz bloklardaki yasaklar konusunda bir gelişme yaşandı. Haberiniz vardır. Bloklar açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Açıldı da deliller toplanana kadar açıldı. Bravo. Şimdi ilk başta şunu da söyleyelim. Bu hani neden kapatıldı falan filan diye konuşuluyor da, o da netleşti. Dijitürk platformundaki Lig TV yayınlarını izinsiz olarak yayınlayan bazı blok sahipleriyle aynı server'ı kullanmak kapatılmaya sebep olarak gösterildi. Nasıl aynı server kullanmak? Aynı server yani blogger üzerinden mi? Evet, blogger üzerinden bazıları Lig TV yayınlarını izinsiz olarak kullanıyormuş, yayınlıyormuş. Sanal komşular telif hakkını çiğnediği için herkes yasaklandı diye de hatta böyle değerlendiriliyor. Şimdi bununla ilgili olarak Lig TV yayınları ile ilgili davada ekleri toplanana kadar erişim engellenme kararı sona erdi. Ben dün bloğuma da şey diye yazdım. Bunun yani böyle bir gösterilen tepkiler karşısında bir geri atım, bir düzenleme olmadığını, daha çok büyük ihtimalle Dijitürk'ün ismi telaffuz edildi. O da kurumsal kimliğinin sansürle anılmasından rahatsız olduğu gibi geliyor bana. Yani insanların Dijitürk'e, bir sonraki tepkiyi Dijitürk'e göstermesinden korkularak böyle bir şey yaptılar gibi geliyor. Dijitürk'ün tabii telif haklarını savunması son derece normal ama işte bunu bizde kanun böyle, o zaman kapattıralım diye savunması da kabul edilecek bir şey değil yani. Bakalım ne olacak? Zaten Telekomünikasyon Kurumu Başkanı, bu vesileyle Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Tayfun Acarer görüşlerini açıklamış bu YouTube'u, işte Facebook'u gibi sitelerle ilgili. Türkiye'ye özgü kopya üretin demiş uluslararası firmalara. Yani mesela YouTube, işte dünyada 20 ülkeye özgün kopyası var. Ama Türkiye'ye özgü bir kopyası yok. O yüzden de Türkiye'ye şey yaparsanız, Türkiye'ye özgü bir YouTube'u çıkarırsanız neden problem çıksın ki? Hiçbir problem çıkmaz diye de böyle bir açıklaması var. Buna da gelen tepkiler var falan filan. Böyle. Blogger dünyası karışık. Blogger dünyası kaynıyor. Ondan sonra geçelim İngiltere'den bir gelişmeye. Biraz yalan gibi geldi bu bana ama özür dilerim. Hollanda'dan bir gelişmeye. Hollanda'da geçen yıl iki gün elektrik kesilmişti ya. Olay olmuştu. Hatırlıyorsundur. Evet. Bayağı bir 50 saat falan bir elektrik kesintisi. Zaten küçücük bir ülke. Biliyorsun helikopter düşmüştü şeyin. Her şey elektrikle çalışıyordu. Her şey elektrikle çalışıyor. Trafonun üstüne helikopter düşünce, öyle bir kaza olunca yaklaşık 50 saat elektrik verilememişti geçen yıl. İşte tam doktorlar hesaplamış. Bu tam elektriğin kesildiği gün sevişmeler artmış Ege. Baby boom mu olmuş? Ya aynen öyle olmuş ve doğum oranı %44 artmış. Artmış. Evet, normal oranlarda. Ki bu bahsedilen doğumla sonuçlanan sevişmeler. Arada sonuçsuz kim bilir neler oldu, bunlar hesaplarda yok. Tabii canım. Çünkü benim bildiğim kadarıyla bir doğum için sevişenler, bir zevkine sevişenler var. Doğru. İddia gibi bir şey yani. İddiaya girer gibi. Nesine? Doğumla. Takım elbisesine de var. Zevkine. Zevkine girer. Öyle. O yüzden %44 arttığına göre doğum oranı neredeyse ülkenin tamamı sevişmiş diyebilir miyiz? Oho, hem de nasıl sevişmiş. Uzun uzun anlatmışlar da ağzından böyle salyalar akar. Ondan sonra da o da almış böyle diye falan diye susturmuşlar. Uzman da çünkü biraz şey olmuş. Rahatsız olmuş yani. Rahatsız olur tabii ya. Bu arada modern sabahlarda madem seviye yavaş yavaş düşmeye başladı. Yani ait olduğu yere geldi. Evet. Ait olduğu yere geldi. Şu haberimizi de verelim. Maalesef bir kayıp haberi bu. Hadi ya. Acı kaybımız. Gerard Damiano öldü. İtalyan asıllı Amerikalı yönetmen Gerard Rocco Damiano 80 yaşında kaybettik Damiano'yu. Çünkü... Daha doğrusu çünkü olur mu? Damiano kimdi? İlk kült ve uzun metrajlı porno filminin yönetmeni. Yönetmeni aynı zamanda oyuncusu diye de geçer. Oyuncusu mu? Yok, oynamıyor ya. Sen Rocco, öteki Rocco ile karıştırdın. Öbür Rocco değil mi? Ha, yok tamam. Değil. Bu yönetmeni Derin Gırtlak. Böyle bir bilgi vermiş olayım. Watergate skandalına da aynen öyle. Aynen öyle. Derin Gırtlak adlı film. İlk kült ve uzun metrajlı porno filmi olarak tarihte 1972 yılında çekilmiş. Konulu diyebileceğimiz. Tabii konu 80 dakika ya. 80 dakika konusuz film. Gerçi olabiliyor ya. Olabilir, doğru. Olabilir 80 dakika. O yüzden de Damiano dünyanın en ayrıntılı porno film koleksiyonuna da sahipmiş. Bu arada evinde o tip bir koleksiyonu varmış. Şimdi müze açsan falan ne pis bir müze olur diye ne yapacaklarını şaşırmışlardır herhalde. Bence paylaşılamıyordur o şey ya. Hakikaten bir tatsızlık çıkabilir yani. Mesela bak, o Hugh Hefner'ın ismi her şeyde ayda bir kere iki kere karşımıza çıkıyor. Bu adam öldüğü zaman haber oldu. Malikane yoktu ondan. Yani hakikaten doğru. Bu biraz imajla ilgili. Sen de Rocco'yu alsaydın güzel bir tane röpteşambır. Bir de güzel malikane. Ama malikaneye vereceği parayı filmlere harcarsa böyle olur işte. Malikane, bir de o kızlar falan da var ya, belki ondan da olabilir. Öyle bir şey de olabilir hakikaten. Dolar hava tahmininden çok izleniyormuş. İngiltereli araştırmacılar bunu, İngiliz araştırmacılar daha doğrusu bunu ortaya koymuş. Ne? Hava durumundan çok izleniyor doların ne olduğu. Ha. Bu çok enteresan bir şey değil yani. Bence iyi oldu biraz da ya. Yani bir de hava durumuna müdahale edemiyorsun ya. Yağmur yağsa yağıyor. Sen yani yağmura göre kendini ayarlamadığın için ya yağmur yağacak tamam şemsiyemizi alalım diyorsun. Veya tamam biraz daha dikkatli dolaşalım sokakta. Müdahale etme durumu yok ama dolarda işte şöyle yaparız, şöyle satarız, bunu yaparız, şunu ederiz falan diye. İşin ucunda para olunca ama yine dolara da müdahale edemiyorsun ki. Sen tek başına yani hani fakir insanların sözcüsü olarak konuşuyorum. Hani sen yine kendi durumunu belirliyorsun da alalım satalım diye. Onun şemsiyeyle çıkalım. Yok ben bugün ıslanacağım şemsiyesiz çıkacağım. Demekten hiçbir farkı yok. Yok mu diyorsun? Tabii canım. Eğer tabii öyle çok bir dolar şeyin varsa. Hangi noktada şemsiyeden çıkıp şeye, iklim bombasına dönüşüyor? Hangi miktara ulaşman lazım? Mesela benim miktarı? Şu anda 1-1,5 milyon dolarım var. Hadi canım. Yani o... Mesela ondan beri kenara attığım paralar. Çok iyi biriktirmişsin Ege ya. Bunu da ilk defa yayında öğrenmiş olmam benim. Gerçekten çok işime yaradı doğrusu. 1-1,5 milyon dolarım varsa iklimi değiştirebilir miyim yoksa panik satışı yaparsan iklimi değiştirebilirsin. Bir Ankara sarsılır bir ben onu bir net biliyorum. Panik satışı dediğin şey binanın tepesinden kovalarla dökme mi? Alın ben istemiyorum falan gibi. Yani ne diyorsun? Yani öyle bir şey değil de herhalde bir döviz bürosuna gideceksin efendi gibi. Benim 1 milyon dolar kadar bir param var çantanın içinde. Ama benimki bozukluk olarak. Ha tabii çocukluktan beri biriktirdim. Evet maalesef. Ne tip bir bozukluk mesela en büyük para kaç dolar ya da sent mi yoksa? 10 sentler. Hadi canım. O zaman sen onları getir abi şu kahve makinesinde kullanalım biz. Maalesef onu yapacağız herhalde ve titreye titreye dolaşacağız 1 milyon dolarlık kahve içtikten sonra. Ne yapacağımızı şaşırmış bir şekilde. 10 cent de olsa hakikaten şey yapabilirsin ama etkileyebilirsin piyasaları. Öyle de bir şey var. Tebrik ediyorum bu birikiminden dolayı seni. Bence artık şey yapsınlar. Ne? Hava durumunun gösterge yani hava durumunda görsel olarak ne kullanıyorlar? Hala böyle bir harita. Oradan çirkin animasyonlarla bulutlar geliyor falan fıstık. Yani bu yüzden insanlar belki doları izliyorlardı. Çünkü orada borsa gösteriyor, sinirli adam gösteriyor, sokaktan görüntüler gösteriyor falan. Hava durumundaki görüntüleri de biraz daha renkli hale getirsinler. Ne tip bir renk katabilirler abi hava durumuna? Mesela zaten katılabilecek en büyük renkler katıldı işte teknolojide. Sinirli bir adam mesela. He. Sinirli adam görmeyi çok seviyorum televizyonda. Öyle şeyler görmek istiyorum. Sinirli yağmurdan ıslanmış. Arabanın su sıçrattığı kadın. Mesela bu olsun. Her gün ben izlerim şeyi. Hava durumunun takipçisi olur diyorsun. Bu arada pastırma sıcakları geliyormuş. Bak hava durumu takip edin. Hadi ya ama diyorum. Güzel oldu ya. Bu önümüzdeki hafta sonu büyük ihtimalle öyle geçecekmiş. Birkaç gün daha sonra soğuyor. Ondan sonra soğuyor. Ondan tam sonra anlamıyla. Kışa giriş. Kışa giriş. .com Amerika'da seçimlere çok az kaldı. 3-5 nereden baksan bir 5-6 gün var. McCain mi Barack Obama mı? Ne diyorsun? Amerika halkı birbirine bunu soruyor. Bunu soruyor. Bu arada yapılan bir araştırma 24 dizisinin Amerikan kamuoyunu 7 yıl önce ilk siyahi başbakanla tanıştırdığı ve alıştırdığı yönünde ve Obama'nın da bunun faydası olduğu yönünde. Yani şey biliyorum bu başkan adını unuttuk vurulduktan sonra. David Palmer. Palmer'ın Amerika'da oyuncu olarak en güven bizde Uğur Dündar neyse bir ara başkan olarak ona öyle bir karakter çizmişlerdi ya. Ne olursa olsun halka karşı dürüst. Bombalar patlayacak diye bir açıklamayı da yapıyordu yani. Şey bombalar bize tehdit geçecek diye konuşmuyordu mesela. İşte o ne derler David Palmer karakterini o kadar güvenilir yapmış ki o oyuncu reklamlardan, araba sigortası reklamlarından falan şahane para kazanmış. 24'ten kazandım devede kulak demiş yani. Sigortalar reklamlarından falan. Daha çok yani 24 dizisi kadar oyuncunun da etkisi var o işte böyle ne diyeyim heybetli görüntü, büyük kafa, tok ses bunlar hakikaten. Gerçi Barack Obama da yarısı yani David Palmer'ın. Jack Bauer'e hükmedebilme. Gerektiği zaman. Bak mesela bunlar önemli şeyler. Kim şeyin yarısı? Barack Obama Palmer'ın yarısı değil mi? Hakikaten incecik adam yani o. Yani David Palmer'a inanıp da Barack Obama'ya oy verenler biraz şey olacaklar. Ama bu muymuş Barack diyecekler. Wayne Palmer'ı daha çok andırıyor Barack Obama. Wayne Palmer'ı evet daha çok andırıyor gerçekten de. O da abisi gibi en az o kadar şeydi. O da uğraşlayacağım ama beynine geleni yaptı. Geçen yani. Bu David Palmer'ı oynayan beyefendiyi ben bir şeyde gördüm. Başka bir dizide. Bir polis bir şey oldu. Çökmüş bir halde. Hayır hiç ben hiç konsantre olamadım diziye ya. bu adam başkan değil mi? Ne işi var bu polis arabasında? Nasıl başkan falan? Bu falan diye. Ha, öyle bir şey oldu yani de. Bu arada hakikaten 5 gün kaldı. %49 Obama, %45 McCain şu anda. Şu anda böyle yine son seçimlerdeki gibi hakikaten bir çekişme olacak gibi geliyor. Yeni öğrendiğim mevhumu da hemen yayında satayım. Buyurun. Bradley etkisi dediğimiz şey. İsimlerden aldığını bilmiyorum da işte böyle anketlerde falan Obama'nın önde çıkmasını şeye bağlıyorlar. Böyle bir anket sorusunda insanlar zenci bir başkana tepki göstermediklerini, kabul ettiklerini göstermek için Obama'cıyız deyip sandığa gidince McCain'e oy verebilirlermiş. Bu da dengeleri biraz değiştirebilirmiş gibi bir şey de var. Değerlendirme de var şu aralar Amerika'da. Bana da çok hakikaten mantıklı geldi. Bu bakalım. Zaten %4'lük bir fark var. Bakalım ne olacak. Bunu da uzun uzun konuşuruz. Belki bir telefon bağlantısı yapabiliriz. Telefon bağlantısı yapamayız. Sistemimize yazmışlar dana kadar. Telefon bağlantısı yapamazsınız diye. Allah Allah, niye? Bu Amerikan seçimleriyle ilgili mi? Yok, genel olarak. Genel olarak. Allah Allah. Yasemin Mori konseriyle ilgili de yapamıyoruz, öyle diyeyim sana. Hadi ya. Allah Allah. Demek ki bu şey Digiturk TV üzerinden, telif hakları yüzünden o bizim telefonlarımızı kestirdiler. Halk Uzun Neşet Ertaş son haberimiz. Biliyorsun Halk Uzun Neşet Ertaş'ı. Evet, biliyoruz. Konserinde oynayanların günahı dökülür, melek gibi olurlar diyerek ortamları şenlendirmek istemiş. Sonra bu laf duyulmuş. Kahraman vaizi Neşet Ertaş'ın özür dilemesini istemiş. Niye? Böyle bir şey yok çünkü demiş. Günahları dökülmez, cehennem ateşinde yanacaklar. Oynadıkça odun atılacak. Tabii diye düzeltmesini mi istemiş? Aynen öyle. Vaiz Rıza Bey münafıklıkla suçlamış Neşet Ertaş'ı ve münafık ilan etmiş. Peki, çok teşekkür ederim. Böyle de bir şey. Çünkü öyle bir şey yok. Oynayanın günahı dökülür. Efendim, yok gece tırnak kesilince şeytanlar gelir falan diye herhalde. Umarız en kısa zamanda hapislerde süründürmeye başlarlar Neşet Ertaş'ı. İnsanları oynattığı için düğünlerde. Suçunuz nedir? İnsan oynatmak. Böyle bir şey. Yani bunu da vermiş olalım. Hani bilinsin, yarın bir gün Neşet Ertaş'ın durumu ne olacağı belli değil ama. Niye böyle oldu Neşet Ertaş'a dediklerinde? Bilelim. Hatırlarlar insanlar. Bilelim. O zaman ben size şarkılarla, türkülerle coşturayım. Nasıl, bir dakika, coştururken nasıl? Günahım? Hayır canım, onlar boynuna. Günaydın, günaydın, günaydın. Sunum Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bir yandan yarışmamız da devam ediyor. Bilgisayar karşısındaki dinleyicilerimizin şansı yüksek bu sabah. Çünkü elektronik postalarla veriyoruz davetiyemizi. Yasemin Mori konseri yarın gece If Performance Hall'da saat 22'de kapıların açılmasıyla başlayacak. Ve biz bu konseri iki kişilik bir davetiye veriyoruz. Cevabı size kalmış. Sorumuz belli. Yasemin Mori'nin ilk klip şarkısı. Aslında bir konu var da. Konu nedir? Bunu soruyoruz. Size göre değişiyor cevaplar elbette. Şu dakikaya kadar gelen cevaplara bakıyorum. Hep aslında bir konu yok diyen dinleyicilerimiz. Esprili cevaplar. Siz de benim esprim en komik espri olacak diye düşünüyorsanız hemen bize yazın. modernsabahlar@radyoottu.com.tr adresine cevaplarınızı ulaştırın. Biz de programımız bitmeden önce gelen cevaplardan birine davetiyemizi verelim. Şimdi hemen vermiyorsak ben sana bir soru soracağım. Ama dürüst cevap vermen şartıyla. Tamam, iyi. Hemen davetiyemizi vermiyoruz değil mi dinleyiciler? Hayır, daha vermiyoruz. Tamam. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Elbette. Şimdi Ali'nin bugün kaç yaşında? Bugün Ali'nin 2,5'a gidiyor işte. 2,5'a. Ocağa doğru 2,5 olacak tam. 2,5'a doğru hızlı adımlarla ve net olmayan kelimelerle. Çok açık şekilde... kelimelerle. Hadi ya. Çok özür dilerim ama artık çok açık kelimelerle. Kelimeler net mi? Hı-hı. Kelimeler netse tamam, problem de yok. Şimdi bu yaşlarda 29 Ekim'lerde 23 Nisan'da efendim ne yaptığın çok önemli. Hep öyle oluşacak çünkü kafasında ilerleyen yıllarda. O yüzden şu planını, programını bir anlat. 29 Ekim planımız. Evet, 29 Ekim Ali'yle yapacağım planı, ne yapacaksın bugün onu bir anlat. Eğer bir yanlışın varsa şimdiden müdahale etmek isterim ben. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Buyurun. Müdahale hakkını saklı tuttuğun için. İkincisi olarak ikincisi şu var. Buyurun. Anne babalar herhalde diyeceğimi anlayacaklardır. Burada benim planlarım çok önemli değil. Niye? Hatta şöyle bir espriyi dönüştüreyim. Hı. Bir çocuğu nasıl güldürürsün? Plan yaparak. Öyle bir şey. Yani şimdi Ali'nin uyku saati tamamen kendi vücut ve zihin trafiğine bağlı olduğu için. Tamam olsun. Mesela şimdi normalde 1'de uyuması gereken çocuk dün 3'te uyuduğu için bugün pek bir şey konuşamıyorum. O aradaki pış pış ile geçen 2 saati başka türlü değerlendirmek de mümkün de elbette. 3'te uyunca bilinseydim. Şimdi şunu ben merak ediyorum. 3'te uyudu. Kaçta kalktı? Zorla 4.30'da kalktı. Gece 12'de yatmasın diye. Kaldırdınız mı minicik 2.5 yaşındaki çocuğu? Maalesef yeni uygulamamız bu. Yoksa 3'te yatıp 6'ya kadar uyuyup sonra da gece haberleri. Sabah tümleri seyrediyor. Peki 1'de yatınca kaçta kalkıyor? 2 saat. 1'de yatınca işte 3'te kalkıyor. Güzel yemekler yiyor falan filan. Sonra akşam 9'a doğru uykusu geliyor. Şimdi benim hayalim herkesin barış içinde yaşayacağı bir dünyada Ali'nin de 1'de uyuyup 3'te kalkması, hemen atıştırıp oradan Panora'da gösterileri, veteran takımının gösterisini izlemesi. Saat 3'te başlayacak. O arada yemek yiyeceksin yani. O arada yemek yedireceksin. Zaten yemek yedirip uyutarak 3'ten sonra cebelleşmeyi biraz düşük gerilimle tutmak. Ondan sonra işte Panora'da o eğlenceyi izletip sonra onun yukarıda bir tane ördek kapısında ördek olan oyuncakçı var. Orada ördeğin ağzına işte ördek poponu yedi diye bir ufak oyundan sonra oyuncakçıları gezdirip. Daha önce oynadığınız bir oyun anladığım düzenli kadarıyla. Olarak hazır. Çünkü espriler hep hazır anladığım kadarıyla. Hazır, evet. Birkaç tane oyuncakçı var. Her oyuncakçının da özelliği var işte. Popo yiyen ördek şeyi var. Onun başka şubeleri de var. En üst kattaki oyuncakçı mı? En üst kattaki oyuncakçı. Ördek var ya ağzında. Tamam. Kucaklayıp orada popo ördeği yedi ha ha diye bir gülünüyor. Bu arada Ali'nin herhalde yaş itibariyle öyle bir durumu var. Oyuncakçının ne olduğunu anlamış değil. Şimdilik avantaj tabii de. Oyuncakçı onu evin az gidilen odası falan gibi görüyor. Ha, hepsini kendisini mi zannediyor? Hepsini şey kendisini ama zannettiği için onların da o odada durması gerektiğini düşünüyor galiba. Hani şunu al bunu al falan diye tutturarak gözyaşlarıyla çıkmıyoruz oyuncakçıdan hiçbir sefer. Mantıklı tabii. Yani nasıl olsa her zaman gelip gidiyor, işte takılabileceği bir yer olarak düşünüyordur. Ama bir yandan da ticareti anlatmaya başlasan iyi olur Ege. Belki de hiç anlatmasam. Orada ticaret. Onlar her zaman seni bekliyor. Hiç almamıza gerek yok diyerek. Ama bir gün yüzleşecek. Bunu dışarıdan öğrenmesine yerine yani senin anlatman çok daha faydalı olacaktır. O yüzden ticarete hafif gir. Z raporu ne? Efendim KDV ne oldu? Neydi? Kapıda. KDV'nin tarihçesi. Mesela bunlardan hep bahset. Çocukların ilgisini çeker bu tip şeyler. Çocuklar merak ediyor zaten. Hep bana KDV soruyor. Geçen gün geldi bana naylon faturayı nasıl yazacağız dedi. Ben tabii ki uyarıyorum yani naylon fatura konusunda. Çete mi kurmuşlar yazacağız falan diye. Birkaç arkadaş ilk harçlıklarıyla böyle bir şey yapmışlar yani. Vay be. İyi girişimci ruh. Şimdi 3'ten 4'e kadar Mehteran'ı seyrettiniz. Panora'daki Genelkurmay Kurusu'nda. Ondan sonra çıkıyorsunuz 4'ten sonra. Ne kadar sürüyor ördek popo yedi esprisi? 10 saniye. 10 saniye sürüyor. Tamam çık in falan. Oyuncakçıları gezmedi. İşte yarım yan saat. Yana iki oyuncakçı. Oradan kitapçıya gidip enstrümanları çalma. Tamam. Ardından oradaki çocuk kitapları bir saat dağıtma. Bir dakika orada iki tane. Ama Panora'da çok oyuncakçı var. Doğru. Üst onlarda katta. 4 tane oyuncakçı var yani. Her oyuncakçında da ayrı şeyimiz var. Şeyi de oyuncakçı mı sayıyorsun? Merdivenlerin yanındaki imaginarium muydu? Imaginarium. Orası da oyuncakçı mı? Orası da oyuncakçı tabii. Oyuncakçı sayıyorsun o zaman. Evet. Bayağı bir vakit geçiren. Ondan sonra akşam 4 tane oyuncakçı. Tamam. Bir tane koca şey var. Kitapçı. Kitapçı var. Tamam. Ondan sonra akvaryum var. Akvaryumda ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz. Köpek balıkları. Dedim mi oraya geçebilir mi? Orası yasak. Orada da böyle bir eğlence var. O tip bir oyun. Espriler, şakalar. Bir de o akvaryumun olduğu katta büyük koridor var ya camların olduğu. Ha evet. Orada yerlerde halı ya. Evet. Çocuk sokağı orası. Çocuk sokağı mı orada? Evet evet. Ha orası işte öyle. Orada koşma. Bir de orada depar atılıyor anladım. Daha uğramadık ama asansörle çıkarken gördüm. Galiba o katın sonundaki kafelerden birinde ayrıca bir kaydıraklı ve çocuk bölümü de var. Aha ben onu görmedim bak. İşte bir de orada Panora'nın girişinde birisi alsa çocuğu. Bütün bu yerlere uğrasa. Gezdirse çıkarken verse şey olacak yani. Tam olacak. Hakikaten de Panora bir çocuk cenneti diyebiliriz o açıdan. Anne babaların tercihi. Hakikaten. Peki 2 saat diyorum Panora turuna konserden sonra. Aha. Ondan sonra 3, 4, 6 oldu saat. Sen bize mi gelmek istiyorsun akşam? Onu mu soruşturuyorsun? Ben size gelmek istiyorum da. Yemeğe de gelmek istiyorum ama öyle yani hani dışarıdan da yemek istemiyorum. Acaba yemek yapmaya vaktiniz kalacak mı? Hani beni davet edersiniz diye. Hani şey gibi bir noktaya mı getirmeye çalışıyorsunuz? Yok abi. Benim saatten sonra da eve döneceğiz. Hah ben geleceğim o sırada mı demeye çalışıyorum. Hayır benim aklımda şu var. Bu köşke biz gidemedik ya hiçbir resepsiyona falan davet edilmiyoruz ya. Şu Ali'ni bir götürsen sen. Köşke. He. Bu çocuk bir görsün diye böyle kapıda. Soyunmadan falan. Çünkü zamanında soyunanların halini biliyoruz almadılar. Köşkün önünde. Alınmıyor. Sen elinde Ali'ninle beraber güzel bir şeye resepsiyona katılacağım diye böyle bir, bu çocuğa ben bir göstereceğim. Anlatacağım devlet erkanıyla tanıştıracağım diye. Böyle bir gitsen. Acaba alınır mı? Yani deneyelim de daha havaya bağlı. Yani ben kapıda uzun bir mağduriyet yaşayacaksam soğuk havalı bir günde bunu yaşamayayım. Yani ben onu mesela 19 Mayıs 23 Nisan'da deneyeyim. He. 23 Nisan'da yağmurlu falan, olur ama. 23 Nisan'da yani. 19 Mayıs'ta bu sene bir deneyeyim. Ondan sonra oluyorsa çocuk görsün diye. Tabii bu arada zaman aleyhimize işliyor. Çünkü çocuk büyüyünce büyüyor tabii canım. Kapı açtırma sempatisi de giderek tabii azalacaktır canım. Yani. Bir de en görkemli resepsiyon 29 Ekim'de oluyor. Sen bu işi bir düşün. Köşkteki en büyük, en havalı resepsiyon. Doğru. 29 Sonuçta Ekim'de oluyor. Cumhuriyet Bayramı Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine oluyor. O yüzden yani bugün o törene, o resepsiyona daha doğrusu katılman çok önemli. Orada görmek istiyorum. Yarın gazetelerde görmek istiyorum seni. Ege. Bana itiraz etme. Bana boş boş bakma. Ne bana olarak öyle, görmek ne istiyorsun gazetelerde? Meczup olarak mı? Çocukluğu meczup derdest edildi. Hayır tabii ki ya. Güzel sen orada açıklamalarını yapacaksın. Ali'ni anlatırken görmek istiyorum seni fotoğrafta. Ben ne açıklayacağım? İlk defa girdiğim yer. Ben daha önce girmedim ki Pembe Köşkü bilmiyorum. Abi şu anda şeyini. Ali'nin bunu biliyor mu ya? Ali'nin seni babası olarak biliyor ki doğru da bir şey bu. Ve hani her şeyi bildiğini de düşünüyor. Çocuğu hayal kırıklığına uğratmaman lazım. Ben seni yarın bak son kez söylüyorum. Gazetelerde fotoğrafla böyle bir yeri gösterirken mesela elini açmış yeri gösterirken. Sen de onu mesela Cumhurbaşkanı'nın force. Bak bu force. Burada işte şu kadar yıldız var. Bunların sembol falan diye açıklarken görmek istiyorum ben seni. Peki bunun için söz vermeni istiyorum Ege. Koskoca resepsiyon. Yalnız bu arada ben hemen şeyi de belirteyim. Ben o kokteyle resepsiyona gitmeyi çok isterim. Çünkü en son bir resim sergisi açılışına gittik Ali'yle beraber. Bak işte aşağı yukarı aynı yerlere götürüyorsun kızı. Hiçbir şey yemeyen çocuk o ufak köfteleri. Ondan sonra kokteyllerde verilen o havuçları hapur hapur yedi. Ya bak Cumhurbaşkanlığı köşkünde de Ali'nin hoşuna gidebilecek çok şey vardı da şeyden çekiniyorum ben. Bütün devlet erkanının işini gücünü bırakıp Ali'ne bir şey yedirmeye çalışması da. Yedirmeye çalışılmayacak şöyle bir avantajı da var. Haçlık, bayram haçlığı. 29 Ekim için bir gelenek de başlatmış olabilirsin bu arada. Eğer mevhumu yok ki çocukta ne yapacak parayı? Hele kağıt parayı yeme riski olduğundan hiç yanına yaklaştırmıyoruz yani. İşte orada takip edeceksin abi. Hop alacaksın hemen bayram harçlığı. Köşkte. Çocuk sizi şey yaparsın. Sen Cumhurbaşkanı onu bana ver. Köşke bugüne kadar hiç çocuk olmadığı için o tip resepsiyonlarda bu bayram harçlığı şeyi geleneği oturmamıştır belki de. Resepsiyondaki geleneklerden bahsediyorum. Hep böyle yetişkinler. O yüzden belki bu da bir ilk olacak. Hakikaten bir çığır açacak. Hem de yanımıza kar kalacak. Bravo. Hem de kar kalacak tam anlamıyla. Oktay Bey programımızın sonuna geldik. O yüzden önünüzdeki monitörden talihli ismi monitörü parmak parmak yapmadan lütfen o piti piti karamela sepetiyle seçiniz. Size bırakıyorum bugün. O zaman ne tip bir cevabı verelim? Aşklardan birine verelim canım yani. İnsanlar aşkı vurgulamaya çalıştılar sabahtan beri. Tamam hadi Ender'e verelim o zaman. Ender kazanmış olsun. Tebrik ederim. Ender'in soyadını da verelim ki başka Ender'ler. Gerçi başka bir Ender yok ama. Ender Kutun. Ender Kutun'u tebrik ederim. Yasemin Muri konserine davetiye kazandı. En güzel yerde. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.